Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio. Serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, Ola, son Nieve Rodríguez. Aquí comeza a 31ª emisión das Metrópoles Delirantes. Recibimos con ledicia a visita de Ignacio, o guionista da BD biográfica de Castelao, que neste mes saca do prelo a cuarta entrega, que nos contará como enfrentou o achegamento a unha figura histórica tan importante para nós. Alfonso Zapico é un deses autores que, aínda sendo novo, xa é un veterano da BD, narrador excepcional e cun estilo gráfico inconfundible. Foi Premio Nacional de Cómic no 2012 coa obra que o señor B trae o recuncho dos imprescindibles, Dublinés. Cando mesturas en proporcións axeitadas o deseño gráfico e a ilustración é cando aparece toda a arte de Martín Romero. O autor de Episodios Lunares achegouse ata as metrópoles con libro novo baixo brazo. E remataremos esta emisión coas novidades editoriais que chegan dende a libraría A Gata Tola, con Javi. Os nosos técnicos Jonathan e Germán xa teñen a dorna quelada. Partimos xa. Radio Campus Culturae. Xiamos en arroba metrópoles de. E como a cada 15 días, damos la benvida a esta mesa das metrópoles o señor B. Hola, señor B. Hola. Que tal? Ben. Bueno, alédome moito, entón. Imos que as novas da BD, pero antes de nada, sei que estuvo lendo últimamente un libro que acaba de sair ao mercado dun asturiano de Zapico, La Balada del Norte. Que gran libro. Sí? Sí, gustoume moito. Gustame moito que fai ese home. Unha historia moi ben contada, ben dibuixada, moi bonito, moi tenro. Mm-hmm. Sí, señor. Ademais, cunhas letras moi pequeniñas. Sí. Parece que xa están no prelo a segunda edición. Sí. Sei que é unha das cousas que van a mellorar. Que tamén é unha das poucas cousas que se pode mellorar. O único malo que ten esta obra é que hai que esperar polo segundo tomo. Que non sei o que lle levará a facelo, pero bueno, pode darse un pouco de presiña. Pois sí. Porque a verdade é que é unha historia, como decía vostede, moi ben contada, cun desenrolo do personaxe principal moi ben feito. Para min é o meu candidato ao Premio Nacional. O ano que ven. Outra vez. O ano que ven, non? Bueno, cando sexa, cando lle toque, pero... Sí, sí, o ano que ven. Pero xa ten un Zapico por Dublinés. Sí, Dublinés. Eu daría lle outro. Que precisamente, hoxe nas metrópoles, o imprescindible está dedicado... A Dublinés. O Dublinés. Sí, sí, señor. Vostede decíame outro día, tiña ganas de entrevistar a Alfonso Zapico porque tiña ganas de facerlle unha pregunta, non? Que era unha pregunta relacionada con tema musical de Víctor Manuel. Sí, porque eu creo que hai unha parte no libro, na Balada del Norte, na que él conta un accidente en unha mina. Eu estou convencido de que o que está contando, él inspirouse na canción de Víctor Manuel de La Planta 14. Pois sí. Porque eu creo que se escoita esa canción ao mesmo tempo que estás lendo esa parte do libro, creo que viñeta por viñeta vai contando exactamente o mismo que conta a canción. E é absolutamente delicioso. Sí, o igual que cando escoitamos a canción de Víctor Manuel, pon os pelos de punta. Arrepía. Sí, sí, arrepía. Arrepía, a verdade que sí. Bueno, pois aí está. Xa o recomendáramos nas metrópoles, non? Javi da Gata Tola, máis Xaime de Librería Cómic ou a Limón, fixeron esa recomendación e nós tamén seguimos recomendando La Balada del Norte. E lín outro que xa é un pouco máis bello, que tamén recomendo encarecidamente, que é El Nao de Brown. Decía outro día a Ares, o noso amigo Ares, que eu se escribira o guión dese libro, xa non volvía a facer nada máis. Sentábame nunha cadeira, non a paladear o guión, non? Pareceme parece un libro perfecto. Prestoulle moito. Prestoulle moitísimo, cun guión excepcional, cun dibuxo precioso, cunha edición maravillosa. Eu creo que un libro redondo. Sí, unha desas xoias, non? Que un debe ter, inda que non sexa un grandísimo aficionado a BD. Eu creo que este é un libro que hai que ter. El Nao de Brown. El Nao de Brown. Un libro sobre personas especiais. Que podría ter escrito miña nai tamén. Deixémolo aí. Sí. Seguimos adiante coas novas da BD. E a primeira das novas que imos comentar hoxe é que Sento Llobel edita a segunda parte de As aventuras dun médico novato. Presentaba o pasado ano ese primeiro volumen e agora vai co segundo. Agora vai co segundo, que leva por título Atrapado en Belchite, que ademais autoedítase, porque bueno, non chegou un acordo con Salamandra, se non recordo mal, foi a anterior editora, sí. Bueno, anterior a editora do primeiro número. Bueno, contanos a continuación das aventuras do seu sogro, de Pablo Uriel, e de como viveu a guerra en Belchite, preto de Zaragoza. Os que estiveran en Viñetas do Atlántico pois tiveron a sorte de disfrutar de orixinais. E senón, pois teñen inda a oportunidade de entrar na páxina das Metrópoles, en metrópolesdeliantes.com. E ver unha entrevista que lle fixemos en vídeo. Sí, señor. Na que nos entendeu maravillosamente, porque é un home maravilloso. Sí, moi atento. Sí. Imos agora coa nova dun novo selo, non? Editorial. Pois sí, outro selo que nace da editora Hydra, que se vai chamar Medusa Comics, e que neste mes de maio van editar dúas novidades de cómic americano, que son das editoras Boom e IDW. A primeira das dúas obras é The Other Dead, que é unha historia de zombies animais, e a outra obra que van editar é The Boots, unha historia de misterio sobrenatural que chega da man de James Tynion. Bueno, pois aí queda esa noticia, un novo selo, e nos dende aquí desexámoslle moitísima sorte. Para todos aqueles que, bueno, que gosten de facer cursos, de aprender un pouco máis dos que levan máis tempo facendo BDs e facendo ilustración, temos un curso online que imparte Miguel Gallardo, non si? Miguel Gallardo, debuxante e ilustrador de publicacións como La Vanguardia, o Herald Tribune, o New Yorker, vai impartir un curso online onde todos os interesados poderán aprender como se fai unha novela gráfica con medios materiais mínimos e partindo das propias experiencias do seu entorno ou de lembranzas familiares, como buscar referencias para a túa historia, crear un personaxe, desenrolar un guión, confeccionar un storyboard, improvisar variacións sobre unha mesma viñeta. Bueno, un curso moi interesante, o que ademais podes un incorporar cando desexe, porque non hai nin prazos de entrega nin datas de finalización. O prezo ademais é moi asequible, son 24,90€, e tedes máis información en www.domestica.org. E ademais isto enlaza coa seguinte nova, porque Paco Roca, que é o protagonista da nosa seguinte nova, xa deu o ano pasado un curso co mesmo formato que este que vai dar Miguel Gallardo. E con total éxito, supongo. E con total éxito, claro. Bueno, e que nos conta entón de Paco Roca? Pues que vai nada, facer ese home? Porque está liadísimo. Pois Paco Roca está ultimando o seu novo libro, que se vai se titular La Casa, e que é unha reflexión sobre a clase media española a través da segunda vivenda. Nela, pois Paco Roca centra a atención nas segundas residencias para trazar unha evolución da clase media a través dunha familia. O debuxante demostra outra vez a súa capacidade ilimitada para topar historias na realidade máis cotiá e perfila esta novela gráfica como se fora un flashback, aínda que a historia transcurre na actualidade. Pois aí estaban esos anuncios, esas novas da BD. Rematamos, agora sí, como decimos sempre, metemos as mans en manteca. Rock and roll. metrópolesdelirantes.com. Axiña está aquí o 17 de maio, no que celebramos o Día das Letras Galegas, aínda que moitos poñan todo o seu esforzo en diluílo nun día calquera ou adicándolo a persoeiros dos que o mellor que se pode dicir é que non o merecen. Hoxe nas Metrópoles falaremos de Atila, a cuarta entrega da BD biográfica de Castelao, obra de Ignacio e Iván Suárez e que publica Demo Editorial. Con nós na mesa o seu guionista, Ignacio Vilariño. Benvido ás Metrópoles, Ignacio. Hola, boas tardes. non podemos contar con Iván porque non puido vir, debe de estar tinda ocupado dándolle os últimos toques ao Atila, non? Non, Atila está xa na, no, está prelo, xa, está no prelo, pero xa, Iván non? Ten moito traballo de debuxante e iso requiere moita concentración. Bueno, pois entón deixámolo concentrar, dende aquí van os nosos parabéns tamén para el, inda que non este aquí polo traballo que facedes conxuntamente. Xa se arrepentirá. Xa se arrepentirá, non? Xa dirá, sí, despois, cando escoito a entrevista, dirá, me cachis, porque non dixen, deixei aí o traballo a un lado. Bueno, imos con este Atila. Todo comeza no 2012, non? Ca publicación de O Pobre Tolo, Seguille Titoán, Premio Castelao DVD no 2011, Máis Alá, que foi a terceira entrega, no 2013, e este último, Atila, que está a punto de presentarse. Ignacio, con que intención, con que obxectivo botades a andar este proxecto? E con cantos números vai contar? Empeza dunha, isto é moi caótico, así que e está cheo de vontade, non, sobre todo. Entón, partimos dunha idea de contar como se fai un cabezudo. Caramba. Sí, e para iso había un conto fantástico de Castelao, e hai un conto que é Peito de Lobo, no que describe como, non só como se fai un cabezudo, senón ao mesmo tempo cal é o uso social que ten, que tiña un cabezudo na época del, non? E a partir de aí, é un proxecto xa así antigo meu, dentro dunha exposición que se chamaba Miserias, Galiñas e Cabezudos. Aparece meu irmão que empeza a facer cine e que lle digo, mira, guionízame isto, faime un guión para facer unha curta ou así. E entón el se lle ocurre a feliz idea de ir á biografía de Castelao, algo que a mí non se me pasara pola cabeza, non? E entón, cando vai a biografía de Castelao, me di que estivera traballando, axudando os veciños como médico en Rianxo, na gripe española, e todo empeza a ser así como xa maravilloso. Eu non coñecía a Castelao, coñecía os contos, coñecía os dibuixos, pero non tiña unha idea para nada clara da biografía. E empeza a querer ligar esas cousas co propio Peito de Lobo, me parece moi ben. El despois, bueno, se lía e non desaparece do proxecto, e eu empezo a escribir isto para a banda deseñada. Presentámolo, levo yo a Iván debuxo, presentámolo a Diputación da Coruña e gañamos. Uh-huh. E a partir de aí nos emocionamos con isto. Bueno, é o que che preguntaba. O obxectivo que presentar un Castelao, que tipo de personaxe queredes presentar? Claro, esto... Máis político, máis literato, máis humano... O proxecto vai a finalmente a 8 tomos, unha vez que empezamos e que facemos, sacamos o segundo, Pobre Tolo, temos xa entre os dous unha idea moi clara do ritmo que teñen que ter as historias, non? Esa forma de entender a cronoloxía e os aspectos de Castelao, que son moitos, son moitas facetas, tanto profesionais como humanas, e vexo claramente que teñen que ter, ser 8, o mesmo número de letras que ten o seu nome. Incluso soñando con esa, ver os tomos coas letras por detrás, unha en cada tomo, non? E me aferro a esa idea de 8 e traballo con ese planning, non? De contar a vida de Castelao na súa globalidade en 8 tomos. Como partimos do caos e contando a Castelao casi polo medio, pois nos, a partir de aí xa nos deixou de interesar a cuestión cronolóxica, de se iba por orde, e está cheo de flashbacks, de idas atrás, de soños, das visións dos demais. Entón está contado Castelao dunha forma así un pouco poliédrica, e non que a cronoloxía é importante, pero non é o único, non? O primeiro editado foi O Pobre de Tolo, como decíamos, despois de Toán. Que períodos habrán en cada, para facer un pouco de memoria, para aquela xente que non sabe da obra? Sí, o Titoán, claro, cando empezamos a traballar así, o que vin é que servía para contar 12 anos da vida de Castelao, que son desde o ano 8 hasta o ano 6, 1906, hasta o ano 1918, que é o que chama algún historiador, biógrafo de Castelao, o primer Castelao, non? Que é ese tempo de formación entre... no que el vai de incluso ese acompañamento do pai, que era conservador, político conservador, alcalde de Rianxo, un certo acompañamento e un certo estar na brecha política desde o Barbeiro Municipal, que era un xornaliño que facían en un xornal fantástico que facían en Rianxo, hasta xa eses primeiros contactos coas Irmandades da Fala, non? No que agora celebraremos o aniversario, non? Porque fuera no 1916, non? Sí. O ano que ven. Hasta a gripe española de 1918. E aí é onde empeza Tituán, no 1918 fai vaise para atrás e fai unha cronoloxía un pouco así que ordenada neste caso, recorrendo un pouco todos esos tempos, non? Despois está o pobre tolo, que é moi claramente o desterro en Badaxoz, que, se non me equivoco, é o 1935, no que, de alguma maneira, ele é castigado, non? Por nacionalista, e eso xa é un... por galeguista, e eso xa é unha cosa que empeza no ano 31, co inicio da Segunda República, non? Entonces, sí, é o ano 35, pero o que está dentro é un pouco todo ese proceso galeguista de Castelao, non? Onde empeza a escribir sempre en Galiza. E empeza a escribir sempre en Galiza, que é o adro de sempre en Galiza, escribe en Badaxoz. E logo está o máis alá, que en realidad, inda que se conta 1921, o que é o diario que eu creo que a traizón publicou Filgueira Valverde, porque eu creo que non estaba en mentes de Castelao publicalo así, todo íntegro, senón que a idea era, pois, como fixo, extractar fragmentos, non? E poder facer unha segunda lectura sobre aquilo que, de unha maneira, nas circunstancias concretas de estar en Europa, pois escribe. Pois se relata en 1921, pero relátase desde para diante, claro. E falamos dese diario que ele escribiu da súa viaxe, non? Das súas viaxes por Europa, por non? Por Europa, sí. Sí, e que empezou... ceñíndonos a París, nos aquí nos cercamos en París. En París, non? E bueno, e o Atila? Que período abrangue? E Atila abrangue, está situado nun día, sucede todo nun día, de Barcelona, dos bombardeos de Barcelona. Barcelona é a primeira cidade bombardeada da retagarda da historia. Castelao estaba ali, pero eso sirve de excusa para... Topei unha entrevista moi maravillosa con unha que despois, unha xornalista que se chama Magda Donato, unha persoa que empeza co periodismo vivido, no? A pioneira do periodismo vivido en España. Fai unha entrevista no que desaparece toda a traxedia, non? Toda a dor, todo o perigo, non está nesa... Só hai cousas cómicas, só hai cousas divertidas, non? Entón, pensei por que podía suceder isto e coloquei a entrevista dentro dun refugio antiaéreo, non? Entón, caen os bombardeos, pero, sin embargo, Castelao a actitude é contar outras cousas, non? Entón, conta a infancia. Conta a súa infancia en Rianxo e logo paso por Argentina, pola Pampa. E para facer esta historia de Castelao, que ten un guión coidado e que estás falando da vida dunha persona, imagino que a labor de documentación foi inxente. Sí, a labor é grande e a mí me provoca moita ansiedade, porque a verdade é que agora temos tanta ferramenta que, por un lado, é maravilloso, accedes a moitísimas cousas, pero é un bucle, entras aí e nunca das aído, porque sempre podes chegar a todo, podes chegar a todos os pormenores posibles, non? Da vegetación que pode haber na Pampa, se queres, non? Sí. Entón, eu lle paso todo iso a Iván e Iván despois fai así... e está aí a Pampa, maravilloso. Pero o que sí recoñezo, e xa o dixen de alguma maneira, non sabía eu nada de Castelao, entón eu vou entrando en Castelao un pouco ao seu ritmo, non? Entón vou estudando as etapas de Castelao a medida que nos vamos publicando. Hai aínda para min unha grande lagoa final, da época final, na que non descoñezo moitas cousas e non profundicei moitos dos seus plantexamentos nin da forma de estar, non? Entón, bueno, foi un proceso denso, pero abarcable así no tempo, non? Pero eso que che pasou a ti igual nos pasa un pouco a todos, non? Porque Castelao, a figura do político e do literato, é tan grande que a veces parece que non hai un home debaixo, non? Que come o home, non? Claro, sí, que é un home cunha vida moi azarosa, con problemas de saúde, con problemas que morreu un fillo, unha época da historia de España convulsa como mínimo. Parece que este señor non fixo nada máis, non? Sí, e é un home que ten moito máis recorrido que o político, ainda que o político sexa moi grande, o escritor. Sí. E eu o que tratei de que se vexa é que, a medida que van pasando os capítulos, pero como con esta acumulación de traxedias, non? De dor, de... pode este home... O sea, vamos a ler, non? Vamos a tentar entendelo con toda esa carga humana. E é difícil, non? Como... traspasar, como se ele fose capaz tamén, non, de manterse alleo, como é capaz de escribir Os vellos non deben de enamorarse, no exilio, pasando por Moscú, por Nova York, por La Habana, por Los Ángeles, por Buenos Aires, facer todo un periplo tan grande para seguir escribindo Os vellos non deben enamorarse, nesa cosa que, si te despistas un pouco, eres capaz de decir que é folclórica, non? O sea, como os despistados somos capaces, sí, de decir esas cousas, non? Cando para nada. Bueno, o achegamento a ese castelao máis humano vos fixéchelos a través dunha estética sen parafernalia, sen artificios, non? Bueno, aquí non está Iván para falar do seu dibuixo, pero sí o que podemos ver, non? Un trazo moi sinxelo, cun lápis moi fino. É dicir, é un xeito tamén de facer un castelao máis humano, non? Menos mitificado. Sí, bueno, é un pouco tamén o seu trazo, non? Ese trazo que tiña el nos seus deseños de síntese, de unha pequena caricatura sempre, non? Hai moito castelao dibuixante, hai moitos dibuixos diferentes, non? Tamén na súa... Pero sí, un pouco ir a síntese, non? Uh-huh. Bueno, estes libros comenzar, bueno, esta serie comezouse a editar no ano 2012, non? Estamos no 2015, son 3 anos. A través de todo este tempo, bueno, unha persona, un artista evoluciona, non? Tanto no debuxo como no guión, pero vos, sen embargo, quixestes facer unha obra unificada, non? Uf, ese é o... ese é o reto. É o reto, non? Sí, Iván redibuxou o Tituán para unificar, volveu dibuixar completamente o Tituán para unificarlo co pobre tolo. Se hai unha cousa a meus, bueno, que se achega, pero que son diferentes. E bueno, e a partir de aí sí que xa se generou un estilo que pudese manterse máis no tempo, non? A nivel de guión se foron establecendo ítems de cousas que se teñen que aparecer en todos os capítulos. Unha delas é que sempre ten que aparecer un cego. Iba a comentar, sí. Fálanos de eso. Bueno, que bonito. Nada, simplemente que Castelao dibuixa moitos cegos durante toda a súa vida, non? É unha dos motivos que el mantén. Porque casi se queda cego. E por outro lado... Creo que de forma casual, ¿no? Destas casualidades casi de profecías autocumplidas, pero pouco despois de empezar a pintar cegos, case se queda cego. Sí. ¿No? E mantén unha loita con múltiples operacións, ademais, pues eso, médicos en París, un médico que atende en Moscova, continua xente que o ve e que lle dá distintos... que eu veo o problema de distintas maneiras, pero esa cegueira sigue aí, non? Os cegos teñen para él esa parte de transmisión oral tamén, que para min tamén desde hai moitos anos que é importante, e que son portadores desa manifestación que é o cartel de cego, o cego dos monifates, ou neste último Atila, que é o que aparece unha orquesta de cegos, que era unha cosa así que eu vin en fotos en Barcelona, que era... moi, moi coñecida, non? Esta orquesta de cegos, si, son pois, os protagonistas, non? Un dos protagonistas da peza. Ti xa dixeches 2 veces nesta entrevista e recoñeceches que non sabías moito de Castelao, non? Que era un descoñecido para ti. Ti pensas que, inda que Castelao é unha icona dentro do imaxinario colectivo, a xente non sabe realmente quen é Castelao? Que o descoñecemento é a máis escala, non a nivel, bueno, pois ti ou ti non sabes quen é Castelao, pero que está máis extendido? Bueno, cando eu digo que non sei de Castelao, pois é eso, eu coñecía Os vellos... El era o adro de sempre en Galiza, coñecía os debuxos do Faro de Vigo, coñecía os volumes de dibuxos, coñecía cousas, coñecía retrincos, carai. Bueno, quero dicir, pero non era capaz de contextualizar eso nunha biografía, non? E non sei se iso ten importancia, non sabía quen era ese escritor que estivera en Rianxo, que estivera en Pontevedra, que estivera en Argentina, que pasara por Moscú, que fora a Nova York, eso que eu non sabía, como se encadenaban todo ese tipo. En que momento tipo da súa vida. Claro, como se podían encadenar todas esas cousas e como todo o mundo reivindicaba a Castelao como de dalí, non? E eu non comprendía, que dicir, pero non nacera en Rianxo, por que dirín os de Pontevedra que era de Pontevedra, non? Bueno, entonces, pero eso tamén lle pasa políticamente, non? Que tamén está moi clara a ideoloxía de Castelao, claro. E que reivindicaba, pero tamén parece que agora reivindícalo todo o mundo. Claro, ¿no? Reivindícalo. E todos teñen un dereito a reivindicalo, como Pontevedra, Rianxo e Bos Aires e a Pampa teñen dereito a reivindicalo, porque Castelao estivo ali, non? Uh-huh. Estivo no galeguismo, no Partido Galeguista, que era un partido no que había dereita, esquerda, estaban todos, ¿no?, os que tiñan unha visión nacionalista. Estivo no Partido Conservador, co pai, estivo no comunismo, estivo en Moscú, estivo defendendo as políticas de Stalin, foi publicado Atila en Galicia por os anarquistas, non? Quero decir, que sí, que se pode reivindicar a Castrao desde calquera lado e que está ben que se reivindique, pero claro, e quen era Castrao? Pues... Claro. Estes cómics, o Atila, igual que os tres anteriores, son editados por Demo Editorial, non? Uh-huh. Librería Cómic, uh-huh, non? Están aí asociados, que seguen encandilados e comprometidos co proxecto, uh-huh, non? Siguen ca mesma ilusión. Sí, sí. Aí apoiando. Sí, no, claro. Nos desde... O primeiro que fixemos foi buscar quen era capaz de asumir este proxecto a 8 tomos, non? E os únicos tolos que apareceron foron estes, non? E estamos aí nas mellores mans. Pobres tolos? Sí, pero no. Sí. Pobres e tolos. Bueno, dá gusto, de todos os xeitos, saber que no país hai empresas e persoas comprometidas a prol da veda en galego, non? E como a ter un seguro de pervivencia de saber que non vai esvaecer, non? Sí, no, claro, é que era Manel, desde Demo, pues, ao final é a única posibilidade para isto, non? E é unha posibilidade que non só se mantén no tempo e que mantén a ilusión, entón, maravilloso. Pois está ben escoitar eso, sí, señor, é unha boa resposta. E xa estades a traballar na seguinte entrega? Sí, eu agora estou... creo que teño claro este que falta aquí no medio, esta lagoa, creo que sei cal é a época que hai que contar aí. E co seguinte. E o seguinte sería, antes, os vellos. Os vellos non deben de enamorarse, uh-huh, todo ese proceso de producción que contaba antes. E hasta aí chegan os meus coñecementos. Hasta aí podo ler. Hasta aí podo ler. Pois, Ignacio... Moitísimas gracias por estar con nós, por vir a das metrópoles delirantes. Xa saben, nos próximos días, nos vindeiros días, teremos xa esa cuarta entrega desta serie autobiográfica sobre Castelao titulada Atila. Parabéns polo traballo, grazas por brindarnos a oportunidade de coñecer máis a Castelao, ese gran descoñecido para moitos. Gracias. Hoy no es un día común. Se respira un nerviosismo en el ambiente. Varios curros se acortaron los horarios. Y los plancha garronean más cigarros. Sube y sube la temperatura. El murmullo va creciendo. Se oye un loop del zurdo latiendo. Hoy no hay cábala que pueda faltar. Y hoy no es un día común del calendario. Queda otra que ganar. Y hoy que suba el golero a cabecear si es necesario. Hoy no es un día común. No es común ni para el más indiferente. Y la previa se respira en las esquinas. Más temprano de lo que es habitual. Sube y sube la temperatura. Ya cerraron las apuestas. No me vengan con protestas, señores, hagan juego, no va más. Hoy no es un día común y se nota en la mirada de la gente. Nadie aguanta la ansiedad. Una calma chicha que advierte la tormenta que está por entrar. ¡Hey! ¡Hey! Hoy no es un día común el calendario. No queda otra que ganar. Que suba el golero a cabecear si es necesario. ¡Hey! ¡Hey! Hoy no es un día común del calendario. Queda otra que ganar. Y hoy que Coxe o señor B, presumindo da súa procedencia celta, cae unha tentación de traer o seu curruncho dos imprescindibles á obra biográfica dun dos escritores máis importantes do século XX. Irlandés, mullereiro e con graves problemas co alcohol, non sei o que pensará o señor B deste literato que renegou sempre do seu país, das súas xentes e desa procedencia celta. En todo caso, o señor B recoñece nesta BD dublinés a sinalidade de Alfonso Zapico, unha obra que lle reportou acadar o Premio Nacional de Cómic no 2012 e que nos brindou a oportunidade de coñecer a trayectoria vital de James Joyce. Here I am again, back on the corner again, back where I belong, where I've always been. James Joyce foi un personaxe peculiar e un deses autores que queda ben ler, pero aínda máis citar. A súa peculiar obra provoca certa curiosidade sobre a vida deste insigne escritor irlandés, que deu en converterse na figura máis influinte da literatura do século XX. E se hai dentro da BD unha obra que narra a perfección a trayectoria vital de Joyce, esa é Dublinés, de Alfonso Zapico, que supera con creces as expectativas de coñecer polo miúdo as peripecias cotías deste irlandés, renegado da súa terra e das súas xentes e ben aficionado al piste e aos puticlubs. Dublinés é unha obra gráfica en branco e negro e dividida en 6 capítulos onde Zapico amosa as aventuras, penurias e anécdotas curiosas de Joyce, así como as súas relacións familiares e profesionais, a través de personaxes que terán unha vital importancia no desenvolvemento da súa trayectoria. Polas súas páxinas pasan figuras tan destacadas como Ezra Pound, Yeats, Paul Valéry ou Proust, entre outros. Máis disto, a historia atópase contextualizada no período no que o escritor vive en diferentes países, como a propia Irlanda, Francia, Italia ou Suiza. O guión de Dublinés é froito dunha extensa labor de documentación que levou o seu autor a un periplo por Europa para tomar apuntes e entrevistarse con estudiosos da vida e a obra do escritor. O resultado, unha historia divertida, chispeante e con un ritmo que non decae en ningún momento. Gráficamente é un traballo magistral. Zapico, co seu inconfundible xeito de debuxar, dá unha lección de narrativa aproveitando o seu estilo elegante e realista, que bebe directamente da escola francesa, e ben centrado en reflectir a época con todo o seu esplendor histórico e con acertado gusto á hora de deseñar os personaxes. Zapico estivo ao longo dun ano en Angoulême desenvolvendo este proxecto grazas á beca a Londres, da que foi finalista no ano 2009. Dublinés é unha obra coa que achegarse á personalidade do xenial Joyce e coñecer algo máis da súa vida, para poder adornar axeitadamente e con anécdotas a presunción de lectura do Ulises. ¿Sabéis de qué está lleno Internet? No, de eso no, guarros. Internet está lleno de podcast. Pero como las trufas en el bosque, a los podcast hay que encontrarlos y a veces no es nada fácil. Para lo primero, contamos con cerdos con muy buen olfato. Para lo segundo, contamos con Agustín, verdugo 789, que tiene muy buen oído y luego nos lo cuenta todo en su podcast sobre podcast. No soy un troll. Metrópolisdelirantes.com. Falamos de seguido dunha BD que contén un universo gráfico e narrativo extraño, fascinante, orixinal e que obriga o lector a abordar a obra dun xeito case que hipnótico. Falamos de Episodios Lunares e hoxe na Mesa das Metrópoles temos a honra de ter o seu autor, Martín Romero. Benvido ás Metrópoles, Martín. Ben, gracias. Achégate un poquinho máis ao micro. Aí está, o arrimo para ti, arrimo así contra ti. Pono cómodo, como ti prefiras. Bueno, Episodios Lunares, que o temos en riba da mesa. É unha obra que ve a luz en España este ano, pero que en Francia leva editada xa 2 anos. O mercado francés tan exixente na BD deixouse atrapar antes polo influxo da lúa, parece ser, non? Como foi? Sí, o libro se foi publicado aí en Francia. Bueno, non sei se fai 2 anos, pero case 2 anos, 1 ano e medio así aproximadamente. Bueno, saiu de Atravil, o sea, a editorial Atravil, que a editorial que publicai o primer libro ali xa en Francia. Bueno, despois de haber publicado a versión francesa das Fabulosas Crónicas, do Ratón Taciturno, pois preguntáronme se tiña algún proxecto máis entre mans, e foi cando lles presentei este. E bueno, les gustoulles, empezaron a coordinar o que é a edición do libro. Entón, se varí antes publicado que aquí en España, sí. Bueno, triunfando en Francia, que como dicíamos, é un mercado moi exixente para os autores de BD. É un logro tamén. Sí, o logro é que poder publicar ali xa, eso xa o triunfo, porque parte deso, sí. Bueno, estou moi contento coas edicións francesas, con poder editar ali e todo eso. Bueno, para min ese o éxito, se as cousas futuras, seguir publicando esa lixa sería tamén un éxito, seguir aí mantendo as edicións nese mercado, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, chega con 2 edicións, unha normal aquí en España e outra cunha serigrafía en edición limitada. Sí. Ademais está primorosamente editado por Reino de Cordelia e Vidas de Papel, non? Sí. Estás encantado. Sí, estou moi, moi, moi contento como quedou a edición. A verdade é que bueno, para ser sincero, nun primer momento esta idea de cambiar un pouco que era a maquetación, a portada, datala mínimamente, que realmente non é moi diferente a original, solo cambia un pouco o que é tipografía que vai na portada tal. Non me chistaba moita idea, pero ao final estou moi, moi contento como quedou. O feito de que teña as gardas, o sea, a sobrecuberte, todo eso, que me permitise facer doble portada. Sí, é verdade, bueno, porque despois desplegando estas as sobregardas, sí, podemos ver outra portada e outra contraportada. Sí, hai como unha pequena historieta, sí, que non aparece na edición francesa. Bueno, son así pequenos detalles que creo que enriquecen bastante a edición. Bueno, despois o que a calidade, a edición en sí, o papel que utilizado, a impresión, o que o color quedou espectacular. Sí. Moi contento. E aparte diso, como dís, hai unha edición de 200 exemplares que veñen cunha serigrafía, que é algo que tamén, cosa que me parece interesante, pois sí. É moi satisfactorio a nivel personal para facer. Sí, e para os lectores tamén, sí, que queren ter unha serigrafía ou fan colección. Dende logo pues, que sí. Aparte, está moi ben de precio. Teño sí, que sí, decir, sí. Porque a serigrafía sube un poquinho o precio e tal, pero bueno, non sei, estou moi contento solla, como quedou todo. Sí, é unha solla para ter na casa. Temos que avisar que aquí en Santiago de Compostela, nas librerías, xa están tanto a edición normal como a edición coa serigrafía. Iso temos que comentalo. Bueno, a obra é unha recopilación, imos falar xa da obra, de 8 relatos fantásticos realizados para distintas revistas e fanzines. De que xeito lle das uniformidade temática e gráfica á obra? Porque os relatos están feitos entre o 2007 e o 2012, se non me equivoco. Sí, algo así, máis ou menos, sí. Todo, a idea de reunir todas estas historias veu a posteriori. É dicir, eu preparei estas historias para eso, como dixeste, para fanzines e revistas. Bueno, cando os de Atravil me propuxeron me preguntaron se tiña material novo, que botando un vistazo a todas estas historias, vin que, a pesar de ser feitas en todo este período de tempo, había como unha unidade, o sea, tiñan moita coherencia entre elas, ¿no? Tanto a nivel narrativo, o sea, narrativo gráfico, como de temática. Bueno, eso digamos que foi un pouco o xermen, e a partir de aí, pois, fun pulindo algunhas delas, o sea, unhas estaban feitas en branco e negro, pois as coloreei, algunhas redibuxei algunhas partes para dotarlas un pouco o formato. Creo que solo fixe un a propósito que é a historia que se titula La locura del número 3, un pouco porque me parecía que faltaba algo aí entre a historia anterior e a que quería que fose a que rematase o libro, ¿no? Derradeira, sí. E a lúa como fío conductor. Claro, sí, eso é outra cousa. Despois, unha vez que tiña o material que podía casar bastante ben, tiña que buscar algo que unificase ou que lle dese máis unidade a todo o conxunto. Foi cando pensei na lúa. Resultaba unha imaxe evocadora que podía ter respetar bastante o espírito do que eran as historietas. E o aspecto cíclico que lle daba un pouco a todo, que creo que todas as historias teñen algo de cíclico, ou se non a teñen de por sí, ou leras en conxunto e que a idea está da lúa detrás, creo que lle dan este carácter cíclico que, ao meu ver, enriquece un pouco que é a lectura de todas as historias e do libro. Non podemos decir que sexan relatos felices, non? Segues un pouco na liña da túa primeira obra, que eran esas fabulosas crónicas del ratón da Citurno, non? Que os que non leron a obra plasmaban unha historia para adultos sobre a infancia, non? Sí. Con eses medos, eses currunchos escuros. Bueno, non era unha obra feliz. E isto vai polo mesmo camiño, non? Máis ou menos. Hai historias desacougantes aquí. Sí. Bueno, eso non teño moita explicación que darche a eso. Son as cousas que me saen. O sea, suelo empezar con algún personaxe ou alguna idea moi vaga de algo e as vou desarrollando. Este son o tipo de historias que me saen. Cando teño que tomar unha decisión de se tira para un lado ou para outro, sempre me acaba, por aí, ¿no? Acaba me satisfacendo máis este de tipo de... Sí, porque aquí hai obras que falan da pérdida. Sí, casi prácticamente, bueno, todas, diría. Todas, sí. Un libro que fala sobre a pérdida. Sobre os momentos vos que pasas antes desa perda, non? Sí. Que son eses contrastes, sí, tamén. Sí, é como un libro que fala do final das cousas, non? Sí, casi todas as historias plasman ese momento final, aínda que algunhas das historias falan tamén dos momentos previos, non? E o final de cada... O sea, o final das cousas non implica que sexa un final definitivo, sino o comenzo dunha nova etapa. De aí sí. O carácter cíclico que me gustaba darlle ao libro. Pero, bueno, son historias tristes, pode ser. Eu vexo que, bueno, para mí... Eres melancólico, ti, eres así... Un pouco igual, sí. Pero, bueno, eu vexo moito humor aí detrás. O sea, me fa moita gracia dibuixar isto. Sí, ¿no? Paso moi ben. Quero dicir, se fose... Se non tuves en este punto triste ou amargo, pois non sei, igual non me divertía tanto facendo. Porque encontro bastante humor en eso, a verdad. Bueno, pois haberá que botarlle outra relectura e outra ollada, a ver. Ten moito que ver co carácter galego, igual. Sí, pode ser, non? Sí. Ese retranque, ese tomarse todo a coña, non? Esta cultura que temos nos coa morte, que parece que está sempre metida nas casas. Sí, aparte, como os personaxes estos de aí, como así bastante amables, inxenuos, e metelos así nestas tesituras ou con algunhas determinadas cousas que poden pasar nas historias, é o que me... Sí, sí. É o que encontrei de humorístico, non? De no, non sei, non digo non esperarte eso, pero... Non sei, leválos aí a ese punto, pois é o que me resulta gracioso da cousa. Bueno, pois avisamos, despois do que acaba de decir Martín Romero, lede o libro con outro ollar, con outra vista, a ver se atopades ese punto de humor. Bueno, a nivel gráfico, a obra combina moi ben o que é a linguaxe do cómic, a ilustración, que ti tamén te dedicas a ilustración, bueno, ten un diseño tamén espectacular. É todo como moi normal, non? Todo unha melange, unha mezcla moi acaída, non? Sí. Bueno, sí, gústame, o sea, non sei, tamén é algo que sale de forma natural un pouco, ¿no? Buscando solucións ao que te vas encontrando, o sea, os problemas que te pode dar a creación da historia en sí, ¿no? Bueno, sí, se van mezclando. Moitas destas historias foron feitas para revistas, como falamos antes, entonces xa partías dun número de páxinas cerrado, entonces aí había que facer bastante cálculo, economizar moito o que é narración, ¿no? Ir ao grano, buscar aí o camiño rápido, pero contar moitas cousas con o menor espacio posible. Entonces eso tamén axuda un pouco a intentar concentrar todo, a buscar aí igual a veces composicións de páxina, bueno, non vou dicir buscadas ni nada, pero quero dicir así, bueno, que igual o rollo de diseño tira un pouco tamén por esta por esta necesidade de buscar aí solucións, ¿no? A adaptarme a un espacio bastante reducido moitas veces. Bueno, e a cor que falabas ti antes, que estabas moi contento como resultara a cor nesta BD, a cor é tan importante que a integras perfectamente na narración, é dicir, que apoia e bota para arriba a narración, non? Forma parte dela. Sí. As cores que utilizas. Sí, cando traballo co color e así, intento que o color sirva, sea outro elemento narrativo máis, ¿no? Moitas destas historias están feitas a dúas tintas, máis que nada tamén porque falamos antes, porque foron historias creadas para revistas nas que os colores viñan determinados xa polos editores da revista, ¿no? Isto, por exemplo, na revista AR, cada número era impreso en dúas tintas diferentes. Entonces dai xa pois o propio color que me suxerían os editores, pois xa me axudaba a crear determinadas historias por asociación de cor e tal. Bueno, e as que non foron feitas desta forma, pois si sí, intento que a selección de colores que fagas teña un apoio ou apoia a narración o que quero contar ou que axude a crear unha determinada sensación, ¿no? Vendo a páxina ou a imaxe. O debuxo, imos co debuxo. Sí. Un debuxo moi naif, moi inocente, cándido, que contrasta claramente co espírito das historias, non? Que, como xa falábamos antes, son inquietantes e a veces crudas, non? A min gústame este tipo de debuxo, non? Esa candidez por un lado por exemplo, dos monstruos que tamén humanizas moito, falos moi humanos, moi moi cercanos, en contraste con esas historias así máis inquietantes. Bueno, o dibuxo... Estás respondendo a ti, cal é a pregunta, non? Pois eso, como chegas a decidirte por este tipo de debuxo, non? Esta contraposición. Pois non é algo que fixera premeditadamente, digamos. Dibuxando, así me sae moi rápido, de feito estas historias, como foron feitas para revistas e fanzines, tiña un prazo de tempo bastante reducido para facelas, e todas foron feitas en un período relativamente corto de tempo, igual dúas, tres semanas, como moito, estaban feitas. Sí que lle dou máis voltas é o tema do color, facer a selección de a paleta de colores que vou usar, ¿no? E que te sintes máis cómodo? Cunha paleta máis amplia ou máis reducida? Dice, bueno, pois escotes tres aí, reduces a ese estrés e non te moves aí. Sí, suelo facer eso. Sí, ¿no? Limitala, cotala bastante. Porque creo que lle dá como unha maior unidade ou fai a cousa máis compacta e tamén che axuda a exprimir ao máximo os recursos ou o que che pode dar esa paleta de colores, ¿no? Entonces, en cambio, si tiras a unha paleta máis amplia de colores, creo que te podes perder máis por un lado, pode resultar a cousa máis confusa e te vas perdendo, o sea, non sei, creo que non acabas aproveitando ao máximo o que che pode dar o color, ¿no? Bueno, a túa trayectoria como debuxante e contador de historias ben definida por un longo colaborar en fanzines, acabas de dicilo, non? É unha boa pista de rodaxe para abordar logo historias máis longas? Sí que é, claro. Pode ser unha forma de empezar, pode ser, pues depende de cada un trampolín para intentar publicar no outro lado, pode ser un fin en ese mesmo, aí depende de cada un, pero dende logo está claro que é unha forma de ir pillando, bueno, man, de ir aprendendo dos propios erros, de ir facendo cousas que a xente vaya vendo, de un pouco de todo, ¿no? De meterte no mundillo, tal, de relacionarte con outra xente. Está moi ben. En que andas traballando? Porque é algo que non quero que se me pase. Tes outros proxectos, mercado francés, mercado español? Fai relativamente pouco. Rematei unha historia titulada Lost Horizon, que debería sair ao largo deste ano por unha pequena editorial canadiense, que se chama Mille Putois, que é unha historia, un pequeno libriño que será de aproximadamente 90 páxinas, páxina viñeta, é unha historia muda, sería para imprimir, será impreso en serigrafía a dúas tintas. Ese está rematado, más ou menos, quero daría un retoquiños, pero bueno. Nada, e ahora nestes momentos estou traballando nun cómic en branco e negro, nun proxecto longo de cómic e tal, gracias a unha beca do Begap. Espero acabalo, non sei, en setembro ou así, calculei aproximadamente. Bueno, relativamente pouco tempo, porque xa está bastante avanzada e tal. É unha historia que digamos que ten un pouco de xénero negro, pouco máis. Podría decir que o personaxe está acosado por unha especie de cobradores do frac e tal, E aí o deixamos. Xénero negro, quedámonos con iso. A próxima novela que está aí rematando máis ou menos, Martín Romero vai por aí, por eses derroteros. Bueno, pois Martín, foi un prazer, moitísimas gracias. Gracias a vos. Gene turned into past, and as she held there in your photographs, you see I threw mine all away. I'd much rather her stay or buried 6 feet under it. Best if they're left swept under it, and oh, this might be the last time I ever would remind you to. Oh, keep on looking forward and to put the past behind you. I said, oh, this might be the last time I ever would remind you to. No need to cry. Who knows, death might be the very best part of life. You know, I said this once before. My life's like a door. I shall let no light pass under it. And oh, this might be the last time na recta final, como sempre, tempo das novidades que trae hoxe baixo brazo Javi, da librería Gata Tola. Hola, Javi. Hola. Que tal? Moi ben. Moi ben. Perfecto, que ben, que maravilla, que alegría. Que nos traes? Vexo por aí, o primeiro que vin xa por aí foi unha BD cun título bastante divertido, non? Venga, podemos empezar. Empezamos por aí. Si, sí, os traigo parejas hoy, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Estos son traje dos de humor, ¿no? Veña. Entonces está el que tienes en la mano, todo el mundo tiene en Villa de mi mochila voladora, pone, ¿no? Sí. De Tom Gauld, que lo, bueno, aquí lo creo lo más famoso que tiene debe ser el Goliat, que editó a Papa sin sentido hace ya, bueno, hace algún tiempo. A mí me gusta mucho ese, es un humor un poco cafapasta, pero está bien. A mí me gusta. Señor B, está riendo xa, está botando yo unha ollada. No, leo sí, alguna viñeta. Vamos a hacer un spoiler. A ver, veña. Hay una viñeta aquí que pon 1592 William Shakespeare dirixe o seu reparto. Entonces aparece William Shakespeare falando con unha actriz e un actor, vamos a decir unha cousa indeterminada que parece unha pataca. E di Shakespeare: chicos, he revisado el texto y me temo que Romeo y Julieta y el señor Blandibloop tendrá un título más corto y solo dos personajes principales. E ata aí podemos ler. Delirante. Que nos contas entón deste libro? Bueno, traje los dos un pouco para ponerlos cada uno en situación, ¿no? Quiero decir, pues eso nada, tiros de Tom Gauld, ya digo, con un punte un poco más intelectual si queremos, ¿vale? Las referencias. Y luego traje el Mondolirondo, que es patrio y mutuo mucho más chabacano, ¿no? Sí, de la ¿no? peña. Bueno, supongo que el más famoso de estos será la Vermontéis. Pero bueno, como que para cualquier que le guste más una cosa, que le guste más otra. ¿Cómo? Ebartual. Bartual. Bartual, Manuel Bartual tamén anda por aí, ¿no? Por la, con la peña esta. No me los controlo yo a todos. Sé que está el Ismael Ferrer, luego hay un... Bueno, me fío de ti, seguro que sí, andará. Sí, sí, está, está Bartual por lo medio. Creo que son cuatro, ¿no? Cuatro estudiantes de Bellas Artes, pero bueno, ya que claro que controles al Montéis. Son la peña, libro, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, es un humor distinto. Ya digo, yo soy más de Tom Gauls, ¿eh? Pero bueno, ese tiene momentos, ya que la piedra es un personaje de mi juventud entrañable, ¿no? Entonces, bueno, al que le guste más estos rollos... Bueno, el, en el mundo Lirondo, si echas un vistazo, ya verás que todo tiene un tono así un poco Disney, el diseño de los personajes, pero las historias... Es un humor más escatológico, más... Bueno, es otro tipo de humor, ¿no? Tom Gauls a veces a lo mejor se pasa un poco de... referencias a alta literatura que yo me pierdo, pero bueno, a mí me hace gracia, no sé por qué. Bartual o editor, no. Bartual, el editor. Vale, pues aí queda quedadito. Pues aí quedan esas dúas recomendacións de humor que, de verdade, que todo o mundo tiene en vídeo de mi mochila voladora, xa empezando polo título, ten moi, moi, moi boa pinta. É super bonito, de... Sí, sí, acabo de ler unha tira que non quero facer máis spoilers, pero está moi, moi ben. E aí temos o Mundo Lirondo de La Peña. Que ha sido un éxito, le va super bien, ¿eh? Han sacado tamén unha como unha segunda vuelta de Mostros, la reedición de los clásicos, han sacado unhas novas tiras e, bueno, les ha ido moi bien. Lo están petando. Lo están petando. Lo están petando. Bueno, ¿y con que seguimos? Con esto. Esto non é de humor, non? No, estos son un pouco de superhéroes, pero son dos reediciones, pero yo son de, dos de mis cómics favoritos. Bueno, yo creo que para mí ya es lo mejor del año, seguro. ¿Sí? Esto. Sí, sí, sí. Los tipos en pijama suelen dar bastante risa. Hay pijama y no hay pijama. Mira, sí, en el Batman Black and White sí que hay pijamas, pero bueno, estos son historias cortas de Batman hechas por superautores, ¿no? Pues están el Gaiman, Simon Beasley, yo qué sé, Matt Wagner... Bueno, todo lo que se te pueda ocurrir. Y en Black and White lo que hay son historias cortas. Hay una de 100 que vi que increíble sobre maltrato infantil, que no están atados a lo que se supone hacer un cómic para la serie regular de Batman, ¿no? Aquí tienen los autores un poco más de libertad. Yo es, si no tengo que pensarlo, estoy segurísimo que es el cómic de Batman que más veces me he leído. Y eso a mí me parece una pasada. Y aparte, que le dejen la libertad a estos hombres, ¿no?, para hacer lo que quieren, bueno, me parece increíble. La historia de Muñoz y Sampaio, por ejemplo, Batman prácticamente tiene una aparición testimonial, ¿no? Realmente es una leyenda sobre un músico de jazz y una trompeta maldita. Y bueno, me refiero, Batman puede aparecer o no aparecer, ¿no? Pero la cuestión es dejar a los autores explotar el personaje. Ah, esa historia que estás mirando de Bruce Timm de dos caras es genial. A mí me parece increíble ese volumen. Increíble, ¿eh? Una locura. Edisti que puede ser una de las obras del año. Para mí es una de las obras del año ya porque ya la conozco yo. En serio, es el cómic de Batman que más veces me he leído. Y aparte recuerdo que cuando yo accedí a él, pues había alguna historia que no me gustaba, ¿no? Pues me gusta esta no me gusta. Pero a fuerza de leer, al final, es que ya me gustan todas. Menos la de Walter Simmons, aún esa no me gusta. Pero menos esa, todas me parecen increíbles. Sí, sí, yo es un cómic que recomiendo muchísimo. A mí me parece una locura, una pasada. ¿El otro que tiñas con él? El otro es Sleeper, que también. Sleeper decía que no hay tanto pijama. Sleeper de Brubaker y Sean Phillips. Yo creo que Brubaker es uno de los responsables de la renovación del género de superhéroes. Para mí el que mejor lo ha hecho, aunque no el que ha tenido más repercusión mediática a lo mejor, ni de ventas. Y por un lado, la introducción de tintes de novela negra en el género, esto es sin duda el que mejor lo ha hecho, es uno de los responsables de la etapa más importante del Capitán América de los últimos años. Y en Sleeper aparte trabaja un poco al superhéroe no tan desfasado como puede ser un Mark Millar de poderes que desmadran a la persona, sino pequeños detalles que hace que no sean muy diferentes de un James Bond. ¿Me explico? Quiero decir, si James Bond puede tirarse por un barranco, agarrar un avión, pilotarlo y levantarlo, bueno, pues aquí un hombre te puede hacer un poquito más de daño de lo normal, pero vamos, yo prefiero enfrentarme a alguno de esos que a James Bond, ¿eh? Sí, ¿no? Y creo que lo consigo muy bien. Esto es una especie de infiltrados, ¿no? Holden Carver es un... Bueno, es que es un superhéroe. Realmente, lo de los superhéroes es un poco por trabajar con los personajes, ¿no? Pero va mucho más allá. Quiero decir, cuando pensamos en el Watchmen de Alan Moore, realmente superhéroes, bueno, superhéroes hay un par de ellos que son un poco más de lo normal, pero el resto son personas al final, sí, ¿no? Sí. Alguno tiene un cacharrito, bueno, estas cosas. Y en Sleeper pasa un poco eso, ¿no? Trabaja él, pues este hombre es un poco más fuerte de lo normal, este puede hacer esta tontería, pero no es determinante para la historia. Y aquí tenemos a Holden Carver, que se ha infiltrado en la red criminal de Tao, ¿no? El supercriminal que creó Alan Moore en los Wildcats. Y bueno, ahora necesita salir de ahí porque ya ha tenido que hacer muchas cosas que no le gustan, ¿no? Y bueno, yo creo que está magistralmente tratado. Para mí, Ed Brubaker es uno de los grandes. Y este cómic es, vamos, personal favorite, yo de lo mejor de mi estantería. Bueno. Una pasada, a la librería y a golpear al que se ponga en medio, ¿no? Sí, sí, esto hay que tener, de verdad, ¿eh? Lo insisto mucho. A mí me parece, yo, increíble. Increíble, ¿eh? Esa leche. Que estás llamando atención, está con nos na mesa José Ángel Ares, está diciendo así, como diciendo, tienes que comprar. Porque está de acuerdo, él ya lo tiene seguro. Bueno. Esto cualquiera que no tenga prejuicios contra los superiores tiene que tenerlo, porque en las librerías los hemos rayado a todos seguro con esto. No, Slipper una pasada. Todavía no tiene la edición que se merece, con unas tapas. Aún le he tuiteado a ECC, que no puede ser que estén sacando el lobo en tapa dura y esto en tapa blanda, por Dios. Pues sí. ¿No? En Estados Unidos ya sacaron una edición integral con tapas duras que se vendió como churros, vamos. Y aquí nada. Bueno, ya te digo que la importancia mediática de este hombre no es tanta como la de otros, ¿no? Pero es que esto da para todo, da para una película, da para lo que sea. Slipper es una pasada, de verdad, no me voy a cansar de recomendar esto. Joder, nosotros los pedimos a decenas. Bueno, bueno, y véndense a decenas también. No les queda más remedio a los clientes, pues si no, no les vendo otra cosa. ¿Qué te quieres llevar eso? O te llevas el Slipper o no te lo vendo, es lo que hay. Hay una famosa escena de alta fidelidad, sí, en la que Jack Black oféndese moito porque considera que un cliente non ten altura intelectual suficiente para ter o Blonde on Blonde de Bob Dylan, se non recordo. Sí, non? E aquí sí. Pasa o mesmo. Aquí ¿no? Igual pasa un pouco. Igual temos o noso Jack Black dos libros. Sí, sí, me gusta especialidad, pero me molesta que se metan con Supertramp. A mí tamén me gusta Supertramp. O personaje Tim Robbins está como aí, te gusta Supertramp. A mí tamén me gusta Supertramp, pero teñen razón que son un pouco ñoños. Un pouco ñoños son, pero hai momento para... Tamén se meten con Belén Sebastián, que pero tamén é verdad que son un pouco ñoños. Pero son maravillosos. Sí, bueno, non se me meta usted con los Belén Sebastián, por favor, que me poño seria. Eu uso un moito de cerveza escocesa, pero... pero ¿qué? Pero a veces son un pouco ñoños. Bueno, verdad. Pero como di Javi, a ñoñería tamén a veces en dosis pequenas ou medianas tamén ven a nosa vida. Sí. Todos igual, necesitamos un pouco ñoñería. Ahí tiña razón Jack Black, ¿eh? Ponga ñoñería en su vida, ¿eh? ¿No? ¿Eh? Sí, onde se Marvin Gaye, sí, tamén. O Zeppelin, tío. Que trae unha camiseta Javi do Zeppelin que... Ven todo chulo. Tienes un momento ñoño tamén, ¿no? Que algunas tiren por aí, Dios mío. Os Led Zeppelin, joder. Bueno, non sei, bueno. Ostras. Pero bueno, si lle perdona, non? Os Led Zeppelin. Os Led Zeppelin poden facer o que queiran. Pero unha ñoñería distinta. Son hasta guapos, tío. Os de Led Zeppelin. Sí, tives... Non sei, se viste esa película de Sound Remains the Same... que son concertos de Led Zeppelin, y están todos buenísimos. Recuerdo que una vez hice una entrevista a Robert Plant y le dijeron, oye, ¿cuál es tu técnica con las chicas? Y Jimmy Page, ¿crees que necesito una técnica? Claro, él es la técnica. Claro, es Dios. Bueno, no nos seguimos enrollando con no la música. No es por eso no hacemos directos, porque a mí tampoco me fai falta técnica. ¿Verdad, Señor B, no se me poña a tiro. Ni abuela. No se me poña a tiro. Recuerdos del Imperio del Átomo. A ver, lo llevarás, qué bonito. A ver. Es muy bonito, tengo un dibujo precioso. Súper bonito, ¿eh? Preciosista. Sí. Esto, para los así un poco nostálgicos de el Pablo de ciencia ficción, Buck Rogers, Flash Gordon, es un must-have. Es súper bonito. No voy a decir que sea ahí la quinta maravilla de la historia, pero bueno, está bastante bien, ¿no? Aquí nos presenta un escritor de ciencia ficción que tiene un contacto mental con un héroe espacial, ¿no? Y entonces aprovecha sus historias para volcarlas en sus novelas. No es esto el motor de la historia, ¿no? Este hombre se ve envuelto ahí en una especie de conspiración para dominar el mundo. Bueno, pero creo que está magistralmente dibujado, muy bien encuadrado, así en los años 50, la estética es súper bonita. Súper chulo. Y aparte, a ver si vale un poco para reivindicar a este guionista, que yo creo que ha hecho cosas buenas, pero que siempre está... Aquí ha estado a la sombra de Marini, ¿no? Porque ha salido con el Oliver Baresi, el Gypsy, que a mí me parecía que eran cómics con muy buenas ideas, pero que, bueno, parece que Marini eclipsó un poco a la historia, ¿no? Y aquí yo creo que realmente se nota el saber hacer, ¿no? Entonces, al que le guste estas cosas, el Pal viejo con su retórica y esa estética... cincuentena de ciencia ficción, a mí me parece que es muy recomendable. Es súper chulo, sí, señor. Súper bonito. Gráficamente precioso. Bueno, ¿qué más? Bueno, podemos mencionar el manga este que traje, ¿no? Que nunca traigo manga. Y este, pues me lo pillé, me lo leí, me gustó mucho. Y dije yo, bueno, pues mira, que nunca llevo manga. ¿Titúlase? Prophecy. Bueno, aquí en Japón se ha creado un departamento para crímenes informáticos, ¿no? Que en principio, bueno, tú parece que se van a dedicar a... Uy, que ha subido un juego a internet, vamos a ir encima, que está perdiendo ahí muchos millones las compañías de videojuegos. Pero bueno, luego aparece un personaje que es el hombre del periódico, que lo ves ahí en la portada, que se dedica un poco a darle su merecido a los... Bueno, estos haters, ¿no? Esta gente que sale por internet diciendo tonterías y metiéndose con la gente, escudado un poco en el anonimato. Y este hombre se dedica a buscar a esas personas y darles bien, ¿no? Mira, un ejemplo, hay un hombre que hace un comentario, bueno, pues una chica que la violan y tal, y el tío hace un comentario desagradable del punto de, uy, es que cómo va, se lo merecía. Bueno, ya te lo imaginas, ¿no? Sí. Así que el tío lo secuestra, le mete un vibrador por el culo, vamos, lo tiene ahí, la policía pues está buscando a este hombre que se dedica a hacer justicia a su manera. Qué bonito. Bueno, es un manga, esto solo se menciona, ¿sabes? No es que se recreen en eso. Pero bueno, es un thriller, ¿vale? Un thriller informático, a mí me está interesante, y van a ser tres volúmenes, así que yo creo que... Tres. Mira. Sí, creo que eran solo. Sí, por eso, era una excusa tres para... Tres o 300. No, no, tres, dos son de los pocos. Yo soy de los mangas cortitos. Igual no les dou para más, tampoco hay historia. Al final son los buenos, yo creo. Yo sí, grandes, sí, no, desde luego. Hay muchos mangas de eso, tres, cuatro, cinco tomos, que tienen grandes historias. Xa ten unha adaptación a cine. Ah, eso sí. No lo sabía yo. Sí, a película estrease, si non recuerdo mal, en xuño deste ano... en Xapón. Mira que ojo tengo, ¿eh? ¿Has visto? Ah, sí. Yo no sabía sí. nada de esto, pero he traído pensando, esto va a ser un éxito, y mira tú. Pues yo estoy leyendo, o que estoy leyendo, manga que estoy leyendo, y Ayamahiro. Ayamahiro. Es de zombies o algo así, ¿no? Sí. Sí. Oh. Pero es que eso no son dos volúmenes, deberías haber preguntado. No, ¿cuántos volúmenes mal, es esto? Muy lento. A mí, está, usted, señor B, está olendo también, ¿no? Sí, yo también olín. Bueno, tengo... Bueno, a mí me parece súper lento. Bueno, no, pero vosotros ya habéis dejado la adolescencia hace un par de años, entonces no, igual... No, a todo no. No, Peter Punk. Este sí, señor sí. es Peter Punk, así que... Hemos abierto todo tipo de perversiones todavía. Todo tipo, casi todas. De momento ainda non dicen que non hai ninguna. Vale. Vos propoñede. Veña, pois eso, que a min o manga, pois a min o que me bota atrás é precisamente eso, que son moitísimos números que non das acabado nunca e que sempre están saindo. Algunos, insisto, hai moitos mangas cortitos, sí, ¿no? Sí, bueno, pois este, Prophecy, que según di Javi que ten moi pinta guapo, bien, ¿no? Yo lo digo, tamén me digo el primer tomo, a lo mejor el segundo don bajón, pero pinta bien. Vale, ben, perfecto. ¿Algo máis? Yo traigo Javi? Solo esto, creo que bueno, está bastante bien, está ¿no? moi ben, está perfecto. Así que para esta ponte, para o que queda deste mes de maio, xa sabedes que tedes as novedades que nos trae, como sempre, Javi da librería Gatatola. Pasen pola tenda que él xa vos recomendará, sobre todo este Batman xa vos obligará. Black and xa vos White. Obligará. Non, a este vai vos obligar, o Batman Black and White. Así que, Javi, de nada, ¿eh? Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Si yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas. Delirante. Nunca dormí más. Llegamos al final de esta misión das Metrópoles. En este mes das letras non podíamos pasar sen falar do home que merece un e mil días das letras, Castelao. Con Ignacio, o guionista da fermosa obra biográfica do Rianxeiro, falamos un bocacho do home que habitaba no corpo do escritor e político. No imprescindible do señor B viaxamos a Terra dos Netos de Breogán, unha obra que foi Premio Nacional de Cómic do ano 2012. En dublinés damos un bo paseo da man de Alfonso Zapico pola vida de James Joyce. Martín Romero vende publicar nunha coidadísima dobre edición os seus episodios lunares, unha obra delicada e fermosa que emparenta co deseño gráfico e coa poesía. Toda unha delicatese. En o final do programa, as novidades editoriais que trouxo Javi, o libreiro que podería contarlle a Jodorowsky cousas que el mesmo descoñece da súa obra. Seguimos falando de BD en metrópolesdelirantes.com ou se queredes contactar rápidamente con nós, tedes o Twitter en @metrópolesd. El embrade, le de banda deseñada e seguido na loita, que les teñen policías e nos libros, e les teñen templos e nos bibliotecas. Metrópoles Delirantes. A banda deseñada na radio. Eu teño o tenor, meu top dos tops, no topo da minha boa vontade. Até violo vermelhos e stops, só para te dar a prioridade. Tu ficas nas curvas a ver o que vai, a ver os cowboys passar a galope. Tu dizes hello e eles dizem goodbye, e eu não aguento o peso do flop. Os teus diretores são esses pipis, grandes escultores de frases de arromba. Fizeram mestrados em Londres, Paris e a escola primária em Santa Comba. Tentas ser pop em cursos de verão, alternas o fato com ganga e caqui. Depois lês o Times com atenção, só para saber se falam de ti. fazem bem em trazer delírio. Aventas a escala da autoestima. Se dizem mal é o automartírio. E eu é que levo com o déficit em cima. Não quero perder alguém como tu na sétima onda da onda global. Por favor, não sejas o meu Waterloo. Alcácer, Quibir, já me fez tão